بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قسم دي بتين او زيتون باني تين انزر توي زيتون زيتون توي بدي بان الله قسم كي وطور سينين او پاغ غرباني چا غرنا والا دي چمك والا دي خيستا مانا دا طور غر سينين خيستا. وهذا البلد الامين او قسم پدي خار باني چا امانت والا دي الامين دا امن والا سيدي او انسان پكي امانت پروتي سو گوتا سنوائي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. قسم پدي دي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يقين من پیدا کرد انسان پا خيستا قامت كي تقويم قامت تو وين خيستا شكل كي من پیدا کرد انسان تو طول مخلوقات شكل خيستا دي دستر كي سنگ خيزي كي دي پوز او داخلو او داسي مزي دار شكل الله تعالى ورکرد والله دي خيستا شكل طلب گوره بين نگوری. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين نبي من دا واپس کو لاندې د لاندنا ان جهنم ته بوزي د ټول مخلوقاتنه بل لاندې پروتي بيدا په سبب د کفر د شرک د بد اعمال لکه رست آیات نه معلومي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا د کفر د وجه نه دا د شرک د وجه نه دا د فساد د وجه نه دا د بد اعمال د وجه نه اسفل سافلين دلار خسته شکر دي ولا دي ورکه برود ابو لهب شان خسته وي خسته زنانه وي په دنیا کې چې سړی وینین انسان ته حیراني کې اور ته روان الله تعالی دای خایسته به نه ګوري هغه خلق چې سر سر وي او غړ غړ سرونه وي او ډېر ښه ښکلي بدنونه به الله ولا ورکړي اور ته به روان الله تعالی دا ښکلي بدن ته به نه ګوري دا ښکلی بدن دا مزیدار بدن به دې په اور کې پروت دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون مگر هغه کسان چې ایمان راوړل نیک مننه کړی دي الله داس پر سفرین ته به نه بوزي د بد عمل د وجه نه سړی بلان دی روان دی نیک عمل نه ببر روان فلهم اجر غیر ممنون د دې د پاره به بد لوي چې نه وقته کیږي همیشه همیشه جنتونه کې بنایست دا د الله قانون دی بد عمل باندې اور اپ نیک عمل باندې جنت. فما یکذبك بعد بالدین الله تپوس وس کوي فما یکذبك بعد بالدین پس کوم یو شی تا مکذب ګرځي تا کافر کوي بعدو پس د دې دلایلونه بدینی پس سزا او پجزا کم یو شی دی ما يحملك على التكذيب کم یو شی دی چې تا په تکذیب باندې باعث کوي انسان چې ته تکذیب کوي رسته د دې خبرونه بدینی سزا او جزا نه مانی ته چې دا عملونه مونږه کوي سزا او جزا نشته نه قبر شته نه حشر شته او دې خبر ته نه ګوري دې تینو زيتونه تور سینین او هدا البلد ته نه ګوري او دا انسان چې د الله تعالی په خسته قامت کې پیدا کی به بل هلاکی کې وشته اورته بوزیدې ته نه ګوري او دا مومن اوچت کی الله دی تو گورا دی دینا معلومی چا اللہ پاک سزا و جزا والا ذات دی داور کئی و ما یو کذبو کا کم یو شیطا باعثا کئی پا تکذیب او کم یو شیطا جستا تکذیب بو کی وز سوک دی جتا تا بدا دروغ نسبت دو کی کتا سزا و جزا و منی نسوک دی جتا تا بنسبت دا دروغ ہو کی چلکا دروغ و سزا و جزا نشتا. الیس اللہ بی احکم الحاکمین فما یو کذبو کا کم یو شیطا چتا تا دا دروغ نسبت ہو کی بعدو پس دا دی خبرو نابد دینی په بار د سزا او د جزا کې د سزا او جزا په بار کې کم یو شی دی چې تا د دروغ نسبت به وګی چې لکه ته دروغ وې کم شی به تا دروغ جن کې یو شی نه دروغ جن کې ته به رښتیا خبره کې دغه چې ته سزا جزا شته دغه رښتیا خبره ده. بل الیس الله بأحکم الحاکمین آیا نه دی الله تعالی زیات فیصله کوونکی دی فیصله کوونکو نه بلا وانا علی ذلک من الشاهدین دې په دمه کې مو ویل چې الله تعالی زیات فیصله کوونکی دی نو څنګه شي وکی چې مجرم او مؤمن دواړه دی پری دی اولم دنه سزا ورکی نه جزا ورکی یا دوړل دی سزا ورکی یا دوړل جزا خسته ورکی نه ضرور بل الله فرق یې پدې د تینه زیتون تر سینین مناسبت دا دی ظاهر دار چې دا علاقی دی پدې کې دا انزران او د زیتون راخی دی او په دغه علاقو کې الله تعالی عذابونه راوستي دی تینه زیتون دا غرونه دی په شام کې چې عیسی علیه السلام الله را لګلو تر سینین کې الله تعالی موسی علیه السلام را لګلو دا هدا بلد لمن کې رسول الله را لګلو نو د شام د غرونه مزابونه راغلي دي او د تور د غرونه مزاب راغلي دي اول بلد الامین په مکه مکرمه کې مذابون راغلي دي په ابراها او په نور خلکو باندې دا د غید بد عمل لوځ نه په مذابون رال کنه په ځوی تین کې هغه جبارو ته اشاره ده چې کوم کې نوح علیہ السلام راغلو په عراق کې د غرونو نه هغه غرونه الله تعالی مذابون راوصل قوم د نوح علیہ السلام ته باک اشارات دي خبرې ته چې ګوره الله په بد عمل سزا په خوا ورکړي دا غنه عبرت والے. زم چې دې سورت په مطلب سره پوه شي کنه نو همیشه په نیک عمل کې به لګي ځکه چې د نیک عمل خسته بدل شتا الله تعالی یقینا نه ورکي او د بد اعمالو سزا شتا د شنه د چې د تکم بد عملونه کې د ځای کی تا ګیره خړېلې ده مون نه کې سرګټ اسکی لګي غانه بجانه اوري پردو خو ته ګوري او به د توحید او د ایمان غم د سنشته ده اته د الله د شپری